Ah, jo pakka. Ngutiarang. Ngengpu tiayu. Markane su koba suki timen luar kangki nayon kales ing pang gawe si engkang tabe repre hatos ulat nokang nganti bisa neka panggoh galedahan kangsa yakti tali tinan ayo sensa jroning ati tumanggapti mentu manggo pamanggone aneng pange waning aninging ati kang suwong. Nanging sejatining isi isine cipta sayata